Szervusztok, szervusztok, sziasztok! És ismét kérnénk egy visszajelzést, hogy van-e kép és hang. Szervusztok, már többen vagytok, lehet vegyünk közelebb? Most van hangod, eddig most nem volt hangod. Most van hangom, megjött a hangom, de nem látszik a jó kis pólom, így. De nagyon jó, végső leszámolás. Így látszik, ezt ma még fel tudtam venni. Ti mennyit aludtatok? Az nagyon érdekel. Írjátok be, mennyit aludtatok. Te mennyit aludtál? Sokat? Keveset? Miért kell aludni? Már nem kell aludni ezen. Én azt mondom, hogy igazából ez az ország nem bírja ki, hogy ne legyen kétharmad egy másodpercig is. És szerintem eljött az idő, hogy azt le kell azt a térképet majd cserélnünk. Le fogjuk cserélni ezt a térképet, ilyenkor hajnalban ellepi a leveleket a harmat, meg a kétharmat. Nem rossz. T. Marian 4 órát aludt, Dani Kácska 3 órát, Brozsinyau 2 órát aludt. Na, hát ezt itt elkezditek írni. Hát az a helyzet, hogy kétharmaddal győzött a Tisza, és ugye ezt a patkót néztük estétől, és úgy néz ki, hogy a jelenlegi 98,9%-os feldolgozottságnál 138 mandátuma van a Tiszának, 55 a Fidesznek, a Mi Hazánknak pedig 6. Ez a jelenlegi állapot, ugye még jó pár százezer szavazat be fog érkezni a választási irodába, meg a választókerületekben. Mindjárt részletesebben át is fogjuk ugye beszélni azt, hogy itt még mi változhat, milyen következmények lehetnek. Igen, de annyiban azért egy beköszönés muszáj, hogy tényleg sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az innen is túl 67. rendszerváltó adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúd Szabolcs. Nagyon köszi, hogy itt vagytok velünk, tényleg köszi a sok támogatást, kérlek iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, és várjuk ugyanúgy a szuper köszönömöt, mert rendszerváltás ide vagy oda, ez a szerkesztőség továbbra is kétfős. Igen. Igen, és köszönjük szépen azt is, hogy akiknek együtt, tehát akikkel együtt várhattuk ezt az eredményt vasárnap este, ugyanis a Palazzóban tartottunk egy eredményvárót, amin több százan voltatok, egy idő után már tényleg üres szék se volt, álltatok ott hátul. Ezen a képen nyilván nem jön vissza a hangulata az egésznek, de talán egy picit visszajöhet. Ez egy nyilván együtt nekünk is emlékezetes este volt, hogy hogyan lehet így egyrészt egy ilyen rendezvényben, közösségben megélni ezt a dolgot. Írjátok meg, hogy ti is hogyan és hol vártátok az eredményt. És az, hogy csak az, hogy így sok embert látni, tudod, amikor Orbán Viktor elmondta a beszédét, vagy amikor Magyar Péter besétált, a sok érzelmet látni, az fantasztikus volt, és tényleg köszönjük nektek. Közben Markó Orsolya azt írja, hogy most jön a Partizán élőből, ahol Ruf Bálint azt tudja mondani, hogy azt mondta, hogy akkor jöjjön a dulladik pont. Tehát, hogy így fertőzöl a szóvittekkel. Úgy látom, hogy ez ragadós természetesen. Na hát ez de, akkor Bálintnak innen is megköszönöm ezt a dolgot. De Szabó Balázsnak és Becski D-nek is köszönjük szépen a szuper köszönőket, és tényleg írjátok meg, hogy hol vártátok az eredményeket. És akinek esetleg a eredmények kibeszélésére is igénye van, jövő csütörtökön, április 23-án 7 órakor a tetőn találkozhatunk, majd a linket megtaláljátok a leírásban, hogy hol lehet jegyet vásárolni. Ott abszolút átbeszélünk mindent, azért is inkább a jövő hetet választottuk erre, mert egyrészt szombaton lesz végeredmény, vagy legalábbis úgy, hogy meglátjuk, hogy tényleg a mandátumok hogyan alakulnak, illetve itt most annyi minden fog ezen az egy héten történni, hogy jövő héten a big picture-t jobban át tudjuk beszélni, szóval reméljük, hogy ott találkozunk. Így van, és hát küldtél nekem egy videót itt reggel, mert itt reggel szerkesztettük össze ezt az adást, ahol azt láttuk, igazából nézzétek meg, az látszódik, hogy a Tisza eredményvárójában dr. Hegedűs Zsolt egy olyan tánc performance-ot lenyom, hogy így tagadhatatlanul, hát kitört a boldogság Tiszán belül. Zalavári Noémia, aki az RTL-nek a riportere, elkapta a Tisza eredmény váróján, talán az egyik legnagyobb ünneplés, ilyen egy egészségügyi miniszteri szék várományosa, aki tud felszabadultan ünnepelni, és itt lehet látni, hogy a színpadon, amelyet direkt úgy állítottak fel a Tiszánál, hogy a háttérben a parlament legyen, abszolút ott elszabadultak az örömkönnyek és az energiák. Itt hozzáteszem megint, hogy azért a Tisza nagyon készült arra, hogy itt tényleg egy örömünnep lesz, és maga a koreográfia, az elrendezése, az, hogy a színpadon a parlament legyen Magyar Péter háta mögött, azért látszik, hogy Magyar Péter és a Tisza stábja az nem csak egy ilyen kincstári optimizmussal mondta, hogy kétharmadra készül, hanem nagyon komolyan tudták ezt, hogy ez benne van a pakliban. Így van, erről majd mindenképpen beszéljünk, mert van miről, de még arról is meg kell emlékeznünk, hogy miután a Tiszának az eredményvárója megtörtént, utána tényleg karnevál tört ki Budapesten. Én ilyet még nem tapasztaltam. Hogy hát azért a foci EB idején. A foci EB, oké, de hogy a foci EB-n is volt vonulás, de az, hogy autóval mentem az eredményvárunk után, és muszáj volt megállni, mert emberek pacsisztak minden autóssal, mindenki dudált, a rendőrök ordibálták, hogy mocskos Fidesz, hogy hát nagyon tényleg ilyen brutális hangulat volt. Hát nyilván itt látszik, hogy sokakban sok energia szabadult fel. M. Barbírja, hogy Pécs főterén a színház előtt is hasonló hangulat volt szerintem, hogy mindjárt írjátok szerte az országban, nyilván sok ellenzékinél ez volt az a pont, ahol kiszabadulhatott az elmúlt hónapok, évek, 16 évnek a, kinél a 16 évnek az energiája. Úgyhogy én csak ezt a képet a nagykörúton csináltam, mert annyira szimbolikusnak láttam, hogy így fiatalok tulajdonképpen a rendszert úgy bontják, hogy ezeket a háborús Zelenszky plakátokat saját kezükkel elkezdték lebontani és tépkedni. Nagyon sok fazekas csillát láttam különböző kukákban. Hát fazekas csilla ugye a belvárosi jelöltje volt a Fidesznek, és hát itt ezeket a indulatokat ezt leginkább ősény lette meg ebből a szempontból. És Grigoriu Gábornak és anyukámnak nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömöket. Jó, így Samu anyukának nagyon köszönjük. Itt még azért azt is tegyük hozzá, hogy nyilván érthető az, hogy a tiszásokból előjött ez a dolog, de azért ez is kiderült ezen a választáson, hogy van több mint 2 millió, ugye 2,2 millió fideszes is, akik hát most eléggé egy olyan érzésben lehettek, amiben az ellenzéki tábor az elmúlt 4 választáson többször, sőt, és mindjárt fogunk beszélni, szerintem még inkább egy megdöbbentebb, rosszabb érzésben, mert az előző kétharmadoknál azért az ellenzéki táborból a lelkük mélyén azért nagyon sokan sejtették azt, hogy abból nem lehet győzelem, itt viszont nagyon sok millió fideszes meggyőződése volt, hogy a Fidesz fog győzni. Én beszéltem olyan egyéni jelölttel a Fidesznél, aki még 1-2 nappal a választások előtt is azt az információt kapta a pártközpontból, hogy vezetés nyerni fog, és hát ez nagyon nem jött össze neki. És ez is egy olyan kép, ahol látjuk, hogy Orbán Viktor körül összegyűlt a csapat. Szijjártó Péter valamiért nem ért oda, erről mindjárt majd találgatni is fogunk, írjátok meg ti is, hogyha láttátok valahol Szijjártó Pétert, de hogy a Bálnában tartotta a Fidesz az eredményváróját. Én már este azt hallottam, hogy sokan elkezdték lemondani a meghívást. Hát igen, a vesztes csapathoz nem nagyon mennek. A tortát is lemondták. Hát a tortát azt ugye majd valaki más megeszi, mert ez nem egy tortát igényelt, hiszen ott egy halotti torta volt nagyjából. És hát igen, a 16 év kormányzás után nyilván nagyon nehéz megérnie a Fidesznek, de egy picit... Hogy ez nagyon érdekes, hogy arról beszéltünk, ugye az eredményváron nagyon sokan arra számítottak, hogy nem fogják elfogadni a vereséget Orbán Viktorék, azt írja közben Martin, hogy Nagy Márton sem volt ott a képen, hogy De ő nem Fidesz politikus, hanem ugye kormányzati politikus, és hát ezt szétválasztották, ugye. De hogy annak van funkciója, vagy hogy annak van lényege, hogy hogyan jöttek fel a színpadra, és kik vannak a képen? Hát annak van, hogy természetesen kiállja körül a miniszterelnököt, azért ennyibe karmelitológiába már nem kell szerintem belemenni, hogy ki milyen távolságra van tőle. Azt lehet látni, hogy az alelnökei veszik leginkább körbe, Orbán Balázs kampányfőnök, akinek a helyében azért nem hiszem, hogy lennénk ebben a pillanatban egy picit a szélén, de nyilván ő is felment. Fogunk mindjárt a Fidesz értelmezésében is beszélni erről a választásról, de hogy itt igazából szerintem Lázár János arcát volt érdemes figyelni végig, és igen, hát ugye a Mester 3-asból Szijjártó Péter hiányzott, és erről azt hiszem még érdemes lesz majd egy picit kitérni. Na de menjünk akkor rá erre a térképre és az értelmezésre, hogy itt mi is történt, mert hogy ez a kétharmados győzelem amiatt eléggé megdöbbentő, ugyanis ugye végig azt mondtuk, mi is azt mondtuk, vagy mi is elemeztük ezt nagyon sokszor, hogy alapvetően az egyéni választókerületekben dől el ez a választás. És látszik is, hogy ez így történt, hogy a Tisza azért tudott egy ekkora kétharmados győzelmet aratni, mert hogy az egyéni választókerületekben most a jelenlegi állás szerint 93-13 arányban sikerült megnyernie. Na most ezt a térképet, hogyha megnézzük, ugye ez nagyon sokáig az elmúlt 4 választáson legalábbis úgy nézett ki, hogy volt egy nagy narancssárga térkép, és esetleg ott a közepén egy ilyen kis piros vagy valamilyen ellenzéki folt, meg talán ott Szegednél egy kis paca történt. Ugye itt látjuk fölöttünk is azt a narancssárga térképet, és hát ezt majd le fogjuk nyilvánvalóan cserélni, megvárjuk az eredményt. Hát itt lehet látni, hogy csak néhány fideszes bástya maradt állva, de ugye ez egyelőre még nem a végeredmény. Tehát itt azt érdemes tudni, anélkül, hogy a részletes választási eljárási elemzésbe mennénk, hogy jelenleg még több százezer, nagyjából 500 000 szavazat nem ismert. Ebben benne vannak a határon túli szavazatok, a levélszavazatok. Ezeket ma elvileg hozzá fogják adni az országos listákhoz. Hát itt Torockai László és az egész Mi Hazánk vezérkar izgulhat egy picit, ugyanis az 5%-ot azt nyilván ezekkel be együtt számítják, és most úgy néz ki, hogy a Mi Hazánk 5,8%-on áll, ami 341 000 szavazatot jelent. Ez, hogyha a levélszavazatoknak a korábbi tapasztalatait nézzük, itt nagy fideszes többség lesz, a Tiszát megnézzük, hogy mennyit tudott elérni határon túl, szerintem többet, mint a régi ellenzék, de ugye a Mi Hazánk itt érdemben százalékosan aligha tud sok szavazatra számítani, viszont nagyon úgy néz ki azért, hogy matematikailag a Mi Hazánk be fog jutni a parlamentbe. Viszont jönnek még ezen túl a külképviseletekről, meg az átjelentkezőktől a szavazatok. Itt választókerületenként egy szavazókört nem bontottak fel, ehhez jönnek ezek a szavazatok, vagyis jó néhány választókerületben akár több ezer szavazat nem ismert, és megfordulhat. És itt kigyűjtöttük azt, hogy és most direkt arról beszélünk először, ami még nem dőlt el egyáltalán. Na, itt van először Tolna 3. Hát Tolna 3-ban az a helyzet, hogy ez a paksi körzet, ahol ugye Süli János és Cseh Tamás harcol, és itt lehet látni, hogy Süli János hát 46-46-tal áll Cseh Tamással, itt 138 szavazat a különbség. De most mivel a korábbi tapasztalat az volt, és a külföldi szavazók között mégiscsak a Tisza mozgósított, elképzelhető, hogyha még nem ismert itt azt mondja, 2037 átjelentkező és külképviseleten szavazó volt, tehát 2000 szavazat nem ismert, hogyha a Tisza itt ráver 139 szavazatot a Fideszre, akkor azt jelenti, hogy... meg lesz a 139. mandátum? Igen, és hát a külföldi beavatkozás ugye megtörténik, és az is, a Tiszának kedvez, úgyhogy... De ezt alig hal, vagy ez lesz a Fidesz kommunikáció? Hát én nem, és beszélünk arról, hogy abszolút most már lehet, hogy elengedik ezt a dolgot, de ugye itt nagy esélye van, hogy a Tisza még egy egyéni mandátumot begyűjt. Na nézzünk egy másikat, méghozzá Vas megyét, ezt ott a Vas megye 2. számú sárvári központú területe. Ugye itt Ák Péter és Trompova Viktória az, aki küzd egymással. Itt 1269 szavazat a különbség, és 2216 érkezik. Ez is szorosnak számít, mert ugye többet nem ismerünk, viszont alig ha, tehát hogy itt azért ezt behozni nem biztos, hogy olyan egyszerű. Ez ugye ez az a választókerület, ahol elindult egy Magyar Péter nevű független, aki 849 szavazatot szerzett. Itt látjuk egyébként az értelmét az ilyesfajta kavarásoknak, hogy hát bizony, aki csak lehet, hogy a Tiszára akart Magyar Péterre szavazni, lehet, hogy ez a 849 szavazat hiányozni fog Strompova Viktóriának. És mi van, még? Van még, menjünk keletre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 6-osra, ahol Simon Miklós vezet egyelőre, de itt csak 174 szavazat a különbség Barna Szabó Tíma között. Na most ez a körzet, ez a nyírbátori körzet, ez annyira a Fidesznek egy ilyen biztos bástyája volt, hogy egész egyszerűen itt el nem tudták képzelni, hogy akár csak megszoríthatja őket a Tisza. Itt 2364 átjelentkező van, 174 szavazatot kell behozni, van esélye itt is fordítani a Tiszának eléggé. És akkor még egyet megnézünk, az pedig a Dombovári körzet Tolna megyében. Ez a Tolna 2-es, ahol pedig, ugye itt volt időközi választás tavaly januárban, Csibi Krisztina simán megnyerte, a Tisza azon nem indult, és most viszont látjuk, hogy ahogy elindult, 422 voksal tudott nyerni Csibi Krisztina. Ez a Tolna 2-es, ez nagyjából a Fidesz top 5 választókerületének számít. Itt nézem az átjelentkezők és külképviseleten szavazók, 1966-an vannak, ebből kell 422-t behozni, ez is fordulhat. Tehát itt még lehet, hogy 140 fölé tud menni a végén a Tisza. Ez egy egészen elképesztő, hogy ekkora átbillenés történt, és amit itt többször körbejártunk a Szabó Bence kitálalás után, megjelent Pálinkás százados az egész Gundalf jelenséggel, és hogy a végén hirtelen elkezdte mindenki a Tiszást felismerni itt magában. Ez az átbillenés, kijelenthetjük, hogy megtörtént a Tisza irányában. Közben Rombolónak köszönjük a szuper köszönömet, és ahogy mondod, nagyon sokat erősödött a forint, ami a nyugati befektetői bizalmat, vagy így megmutatja, vagy valahogy erre utal. Köszönjük persze, aki euróban küldi, igen, a szuper köszönömet, de lehet, hogy most az erős forinttal sokkal többet tudunk kezdeni. Borsi Alexandrának is nagyon köszönjük, és hát tényleg felrobbant Magyar Péter Facebook oldala, azokon a posztokon, amikor megköszönte meg, hogy felhívta Orbán Viktor, közel 400 ezer like van, és Alexandra örül, hogy végre kormánypárti lehet. Sörös Sumunak is köszönjük a szuperköszönömet, és nem minket láttál az MKKP pultjánál táncolni, ebben biztos vagyok. Hát, és Bednarik Ágnesnek pedig köszönjük az Agora csatlakozást. Szuperek vagytok. Szóval az a lényeg, hogy itt fordulhat ez a dolog, és írjátok meg, nyilván ezerféle választókerületet figyeltetek, hogy szerintetek mi volt a legnagyobb meglepetés, vagy mi az, ami leginkább meglepett titeket. Én ami fölött nagyon kevéssé tudok így napirendre térni, nagyon sok választókerületi eredmény közül, az a mezőkövesdi választókerület, ami tényleg Tálai Andrásnak egy olyan hitbizománya volt, nem tudok jobb szót erre találni, ez ugye Borsod megyébe található ez a választókerület, és itt sikerült Csézi Erzsébetnek Borsod 7-esben megmernie Tálai Andrást simán, de hogy nem épp hogy, tehát nem az előbb felsorolt billegőkbe, hanem 52-40-re, és itt nem lebecsülvén az természetesen, hogy Csézinek milyen politikai hát tehetsége van, ezt majd meg fogjuk tudni, de hogy egy énekesnő megverte Tálai Andrást. Hát az énekes megverte a színésznő. Hát aki ugye nem csak Károly, ha fellépett a nevezetes, de hogy ez egy, tehát hogy ez azért egy megdöbbentő eredmény, mert ott az én információim szerint egy kvázi feudális viszonyok jöttek létre nagyon sok faluban és nagyon sok ott lévő településben, és hogy ott minden Tálai András hálózatáról szólt, tehát ez a dolog. Romboló azt írja, hogy őt Deák Dani bocsánat kérése lepte meg, és itt beszéljünk is egy picit az eredményről, úgy, hogy a kutatók is vizsgáztak. Tehát itt az egészben, ugye kigyűjtöttük a múltkori alkalommal, és egy táblázatba foglaltam, ne ijedjetek meg, nem olvassuk fel az összes számot, hogy mi volt a nagyjából utolsó tétje a különböző kutatóintézeteknek, és ott hát a két világból valamelyikkel szembe jön a valóság, ezt egészen biztosan tudjuk, és hát itt a kormány közeli kutatóintézetek tényleg csúfos hitelvesztést szenvedtek. Ugye az Alapjogokért Központ, a 21. század intézet és a Nézőpont az egyértelmű magabiztos Fidesz előnyt publikált még az előző napokban is, sőt az Alapjogokért Központ délután, sőt nem, este, tehát már 7 óra után egy 44-42-es Fidesz győzelmet publikált, és hát látszik az, hogy ez nem magyarázható módszertani hibával vagy elméréssel, és itt nem csak arról van szó, hogy nem találták el, tehát hogy mik az arányok, és nem találták el, tehát hogy itt egészen biztos egy szándékos torzítás történt. De azt hiszem, az kijelenthető, hogy azért választások előtt iszonyatosan, tehát volt egy hatalmas kérdőjel a közvéleménykutatások kapcsán, még akkor is, amikor az emberek így hisznek a tudományban, legalábbis a nagy részük, és itt azért kijelenthető, hogy a tudomány olyan szempontból győzött, hogy Han Endre és Rónai Dánielék nagyon-nagyon közel tippelték az eredményt. Így, és én azt gondolom, hogy Han Endre tényleg felállhat az egésznek a csúcsára, és elénekelhet egy Han Szólót. Amúgy elénekelhet. És ugye itt az adásban is sokat beszéltünk arról, hogy a Mediánnak, meg a 21 kutató központnak ezt a bődületes Tisza előnyt és kétharmad közeli előnyt mérő kutatásai, hogy akár ilyen 15-18-20 pontos előnye lehet a Tiszának, ott van-e módszertani hiba, mit mértek be. Ugye 53-38 a jelenleg a százalékos arány, és ez még változhat ugye még a további 500 000 beérkezésénél, tehát látjuk azt, hogy jelenleg 15 pont, ez lehet, hogy még nőni fog ugye az előzőekhez képest, de amire még inkább felhívnám a figyelmet, mert itt nagyon sokszor mi is, amikor elemeztük, akkor nominálisan lefordítottuk ezeket a számokat arra, hogy hány szavazója lehet a Tiszának és a Fidesznek. Na most még mindig nincsen ugye teljes végeredmény, jelenleg 3,1 millió szavazón áll a Tisza, Magyar Péter a győzelmi beszédében 3,3 millió Tisza szavazóról beszélt, szerintem elképzelhető, hogy még ennyire fog kijönni a további 500 000-ból. A Fidesznek 2,5 millió lesz összességében nagy valószínűséggel, és mindez azt bizonyítja, hogy tényleg igazak voltak azok a látások, hogy a Tisza az simán 3 millió fölé tud menni ezen a választáson. Na most a Fidesznek a csúcsa az a 2022-ben belföldi szavazatokban 2,8 millió volt, a határon túliakkal együtt volt 3 millió, de az, hogy belföldön valaki 3,1 millió szavazót körül kapjon, és ez a vége 3,3 millió legyen, ez egészen elképesztő eredmény, és egy nagyon nagy felhatalmazás a Tisza számára. Szóval itt én azt gondolom, hogy a különböző kutatóintézeteknél tényleg bebizonyították azt, hogy érdemes hinni annak azoknak a számoknak és azoknak a módszertanoknak, amelyeket ők elvégeznek, és amellyel ők dolgoznak, és én azt gondolom, hogy amikor elkezdjük itt sorba venni, ugye már, hogy kinek a helyében nem lennénk, ugye Orbán Balást már megneveztük. Én azt hiszem, hogy Mráz Ágoston Sámuelnek is van most egy pár eléggé kellemetlen perce, ezt azért így említsük meg. Így van, és akkor ezen a ponton térjünk oda-vissza közben. Marti Edinek köszönjük a szuperköszönömet. Térjünk vissza annyiban itt a Tisza győzelemre, hogy beszéljünk arról, hogy itt nagyon sok dologról van beszélni, nyilván itt próbáljuk a lényeget kiemelni azzal kapcsolatban, hogy mi hangzott el itt a beszédben, mi vár a Tiszára. Magyar Péter nagyon hosszan, hiszen kicsit mindent ki akart pipálni arról a listáról, hogy itt mit kell elmondania egy új miniszterelnöknek, főleg egy kétharmados győzelemmel, de tényleg nem hagytak semmit a véletlenre, amikor Magyar Péter felépett a színpadra, akkor a Margit-sziget felett tűzijátékok robbantak, tehát egy hatalmas buli volt, tényleg ilyen extartikus hangulat volt ott az eredményváros, nagyon örültek az emberek, ez csak így nem tudom, hogy megmondom, elmondom, de hogy mi az a legfontosabb, amit most így ki kell emelnünk, mert félek, hogy elveszünk a... Hogy szerintem, hogyha, és tényleg erről még szerintem a Tisza feladatairól, meg a kihívásokról sokat fogunk beszélni, de az első szempont, amit én kiemelnék, az a politikai történetmesélésnek a szempontja. Ugye Magyar Péternek az én meglátásom szerint a növekedését, a Tisza kiáradását nagyrészt azt hozta, hogy nagyon jól tudja mesélni ezt a politikai történetet, ami ugye arról szólt, hogy Orbán Viktort és az egész rendszert ellenzékestől le kell váltani. Megtörtént ez a dolog. Megtörtént, és valójában az egész történet így, ez a fejezete egészen biztosan lezárult. Tehát Magyar Péternek egy új történetet kell mesélnie. És amikor azt éreztük, hogy ez egy hosszú beszéd volt, ahol te is mondtad, hogy kipipáljuk ugye itt a dolgokat, és hogy mi következhet, ez valójában abból is származik, hogy itt egészen biztosan Magyar Péternek egy új politikai történetet kell elkezdenie mesélni, olyat, ami a táborának, vagy legalábbis a tábora jó részének az tetszeni fog. És rögtön az első dilemma, ugye annak a kérdése, hogy akkor bármennyivel is sokan azt a reményt táplálják, hogy akkor itt varázsütésre megjavulnak a dolgok, nem fognak megjavulni a dolgok, és nyilvánvaló módon attól, hogy a Tiszának van kétharmada, Magyar Péter lesz a miniszterelnök, a vonatok hirtelen nem fognak pontosan járni mindig az egészségügyben, nem fognak a várólisták hirtelen megszűnni az oktatásban, nem lesz varázsütésre teljes 8-szoros béremelés, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egyrészt ezzel a dologgal kell valamit kezdeni, hogy milyen sorrendben nyúl a rendszerekhez, és másrészt egy nagyon nagy kérdés, hogy az elszámoltatással mit kezd. Itt utalta arra, hogy le kell ugye mondani, kiknek kell lemondani, kik azok a építőkövek, akik nem maradhatnak, de itt ugye egyszerre kell azt az üzenetet átadnia, hogy legyen egy olyasfajta megbékélés azzal a, látjuk, 2,5 millió fideszessel, aki mégiscsak odaadta a voksát. Másrészt meg legyen a felelősségre vonása, elszámoltatása a korábbi fideszes vagy neres valamilyen visszaélést elkövető embereknek. Igen, itt szerintem is ez nagyon izgalmas, amit az első pontban voltál, hogy eddig Magyar Péter úgy az volt az identitás, vagy úgy határozta meg magát, hogy a Fidesz ellen van, és könnyű, nem mondom, hogy könnyű volt ütni a Fidesz, de azért a tálcán nyújtotta a lehetőségeket, plusz az ilyen kívülről érkező ügyekkel a kampány végén. Hogy most mi az a pont, amíg a nagy közvéleményben lehet azt mondani, hogy ez a rendszer, és mikortól várják azt, hogy a kétharmados felhatalmazással most már történjenek azok a dolgok, amiket ígért a Tisza? Na hát nagyon, szerintem ez lett volna a második pont, hogy kétharmaddal győzött a Tisza, ami abból a szempontból, hogy politikai mozgástér szempontjából, a dolgok megváltoztatása szempontjából, erőmutatás szempontjából egy Tiszának nagyon kedvező dolog, de a másik része az mégiscsak az, hogyha visszaugrunk, hogy a történetmesélési szempontból nem tudja azt mondani, hogy őt lám-lám a fideszes árnyékállam akadályozza, a Fidesz által bebetonozott emberek akadályozzák. Tehát a visszamutogatás az egy ideig működik. Láttuk egyébként, hogy Orbán Viktornak azért 10 évig működött a gyurcsányozás, és hogy visszautaljon az elmúlt 8 évre. Lesz elmúlt 16 évezés, ez attól is függ, és amit a Fidesznél beszélünk egy picit, hogy Orbán Viktor Viktornak mi lesz a sorsa, egész pontosan, vagy mennyire lesz még fenyegető a Tisza tábor számára az ő vissza és az ő rendszerének a visszatérése, de az, hogy kétharmada van, az egyrészről egy nagy mozgásteret ad neki, másrészről azt a fajta türelmi időt, amit ő kap, azt le fogja csökkenteni számára, hiszen mindenki azt várja, hogy gyerünk, ott van az atombomba a kezedben, akkor csak változtasd meg az alkotmányt. És akkor itt jön a harmadik pont. Várj csak azon, csak egy gyors kérdés, hogy olyan lesz szerinted a Tiszának Orbán Viktor és a Fidesz nosztalgiája, mint a Fidesznek Gyurcsány, tehát úgy fognak hivatkozni a táborban erre? Ez egész biztos, hogy lehet, hogy nem is így hívják majd, hogy elmúlt 16 év, de hogy ezt lehet persze morális szempontból mindig megítélni, hogy ez meddig tarthat ki, de valójában Magyar Péternek kell azt az üzenetet, ami leginkább a táborának az identitása része, folyamatosan napirenden tartani. És új vízió is kell, új célok, új történet kell, de sosem feledi el Magyar Péter, mint hogy Orbán Viktor se feledte, hogy egy identitásképző elem volt az a fajta protest, amit az elzavart rendszerrel kapcsolatban kifejtettek. Tehát valójában Orbán Viktor azért gyurcsányozott még az utolsó pillanatig is, és ugye próbálták összegyurcsányozni ezt a szép szót, hogy elmondjuk Magyar Pétert, mert hogy ezzel azt a fideszes identitást próbálta előhívni, csak itt jött az a probléma, hogy felnőtt egy olyan generáció, és egyre több olyan fiatal szavazó lett, akinek az identitásába ez már nem volt benne. Tehát ez egy komoly probléma és volt számára. És mielőtt még visszatérsz, bocs, a harmadik pontra, még az nagyon fontos, hogy szerintem, hogy a társadalom szempontjából, hogy a Fidesz eddig Ukrajna és nem tudom, a Brüsszel ellen határozta meg magát, a Tisza a Fidesz ellen, és most itt van, hogy nem valami ellen határozott meg magad, hanem valamiért, és ezt próbált Magyar Péter átadni a beszédében, és az érdekel, hogy a magyar társadalom hogy képes arra, hogy nem valami ellen küzd, hanem valamiért küzd? Hát azt gondolom, hogy mivel jó, tehát a szocializációja alapján mindig valami ellen küzdéssel sokkal nagyobb tábort lehet összehozni. Itt megnézzük majd, hogy Magyar Péter ki ellen és hogyan fog küzdeni. A harmadik pontom az pedig az, ami szempontot neki figyelembe kell venni minden egyes beszéde során most már, hogy ugye 138 mandátuma van, ez lehet, hogy 140 lesz, láttuk előbb, megbeszéltük, ez egy irtózatosan nagy frakció. És az van, hogy azokról a tiszás képviselőkről, akik most képviselőkké váltak, az ő szakmai hozzáértésüktől, az ő emberi mi voltukról, az, hogy ők hogyan fognak mozogni ebben a politikai térben. Ki az, aki hirtelen úgy gondolja, hogy igazából őt választották meg, és neki jogosultságai vannak, vagy előjogai vannak, hogy valamit elintézzen. Tehát, hogy itt egy 138-140 fős frakciót egybe tartani, itt a miniszterelnöki poszt mellett, amit ugye Magyar Péter fog betölteni, a másik kulcspozíció az a frakcióvezetőnek a pozíciója lesz. Az ugye nem kormánytag, hanem, de azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés lesz, hogy erre a pozícióra kit jelöl Magyar Péter, ugyanis amit ő elgondol, amit ő szeretne, azt meg is kell szavaztatni. És ezt ne gondoljuk, hogy egy annyiba egyszerű, mindenki képzelje azt maga elé, hogy akárcsak tényleg maga körül, munkahelyén, osztályban, egyetemen, sportegyesületben, hogy 140 embert kell rávenni valamire. Most nem is az, hogy megszavazzanak súlyos törvényeket, vagy olyat, ami konfliktusos, hanem csak, hogy valamit egyszerre csináljanak 140-en. Ez egy elég komoly felhatalmazás, és hát én kíváncsi leszek, és tippelhetek ti is, hogy szerintetek ki lesz a frakció vezetője Magyar Péternek. Nincs sok jelölt egyébként ott, ahogy elnéztem. Én azt javaslom, hogy most még vissza fogunk térni, és a következő innen is túladásokban, amit majd le fogunk veletek kommunikálni, hogy mikor lesznek az események alakulásának fényében, de menjünk át a vesztes oldalra. Nézzük meg, hát ugye ott kevesebb mandátuma van a Fidesznek, hát egy kétharmadból lecsúszni oda, hogy 51 néhány mandátuma lesz Orbán Viktornak ez egy súlyos vereség. Tehát ez nem is kérdés, és nem is csodálom, hogy ilyen gyorsan véget ért a Fidesznek a eredményváró rendezvénye. Ugye az, hogy Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek a győzelemhez, ezzel eldöntötte azt a kérdést, ami hát évek, vagy lehet mondani évtizedek óta mégiscsak az ellenzéknek a rémképe volt, hogy ez egy diktatúra, és nem lehet leváltani a hatalmat. És itt most lehet, hogy egy erős dolgot fogok mondani, de valójában ezen a ponton bizonyosodott be leginkább az, hogy amit a régi ellenzék, hát 14 évig leginkább, de mondjuk lehet mondani még most is, hogy 16 évig csinált, hogy ez egy diktatúra, hogy a jogállamisági kérdésre fűzte fel a politikáját, és hogy nem lehet itt leváltani, úgyse sikerülhet vidéket, nem lehet megnyerni. Ez a politika csúfos kudarcot vallott. Ezen a ponton bizonyosodott be az, hogy teljesen félreértelmezték azt, ami történik az országban, félreértelmezték a politikát, és ez egész egyszerűen a választóknak ciklusról ciklusra, hát kimerem mondani, hazudtak, ámították, torzították a tudatukat, és hergelték bele az ellenzéki közvéleményt abba, hogy itt tényleg már a jogállamiságra az teljesen futcs és készen van. Orbán Viktor pedig bejelentette, és azt a stratégiai irányt választotta, hogy oké, a társadalmi többség kicsúszott alólam, akkor tessék csinálni. Orbán Viktor felveszi a mandátumát? Na hát itt iszonyat jó kérdés, és én ezen gondolkodtam ebben a pár órában, ami eltelt, hogy ebből a beszédből, amit ő tett, valami nagyon hiányzott látványosan. Az pedig az, hogy a végén azt a fajta konzekvenciát levonja, azt a felelősséget vállalja, hogy akárcsak egy ilyen mondattal búcsúzik, hogy ő nem csak miniszterelnök, ahomelyen pozícióból kétharmaddal most elzavarták, hanem a Fidesz elnöke is. És a Fidesz az története legmegrázóbb vereségét szenvedte el. Nyilván sokan mondhatják erre, hogy a 2002 az valakinek megrázóbb, de hogy itt Orbán Viktor a Fidesz közvéleménye, nyilvánossága, szimpatizánsai számára is felelős, hogy hogyan mehetett el eddig ez a történet. És az, hogy ő a lemondását nem nyújtotta be a Fidesz elnöki posztjáról, vagy a Fidesz kongresszusnak felajánlotta, a Fidesz elnökségnek felajánlotta ez a dolog, ez engem meglepett, mert ez azt jelzi, hogy Orbán nem érzi úgy, hogy ő pozícióban tudna maradni, hogyha ezt felajánlja. Magyar Péter ugye azt mondta, hogy Orbán Viktorral közösen nekik azért kell dolgozniuk, hogy ezt a széthúzást megszüntessék, és hogy újra egy nemzet legyen a magyar. És azt is mondta, hogy Süllyog Tamást elküldi, hát Orbán Viktort kell felkérni köztársasági elnöknek. Hogyne. Közben kaptunk szuper köszönömöket tőletek, és mielőtt tovább megyünk, ezeket megköszönjük. Norm Hun köszöni a munkánkat, mi köszönjük, illetve előtte még volt a Edi Martinak is hálásan köszönjük a szuper köszönömöket, nagyon nagyok vagytok. Itt a Fidesznél szerintem egy nagyon fontos, és írja talán Bálint Barna, hogy Deák Dánielnek megvannak-e a Medián igazi számai. A Deák Daninak volt most egy bejegyzése, ahol ő nem csak a követőitől, hanem Hannendrétől is bocsánatot kért, és hogy ő komolyan abban a tudatban volt, hogy ezt meg fogja nyerni. Ettől elvonatkoztatva és visszatérve Orbán Viktor szerepére, és én amilyen fideszesekkel beszéltem tényleg az elmúlt napokban, hetekben. Itt ez egy nem ugyanaz a helyzet volt, mint a régi ellenzéknél, hogy valójában mindenki tudta, hogy vesztésre állnak, csak mást kellett mondani, hanem, és ez is egy vezetői felelősség, Orbán Viktor felelőssége, hogy ebben tartotta a táborát, ebben a hitben, hogy ez működik. És amikor Orbánnak a stratégiai felelősségét elővesszük, hogy tulajdonképpen ez az egész Magyar Péter történet hogyan eszkalálódhatott eddig, akkor itt azt a pontot érdemes nézni megint csak a politikai történet mesélésnél, hogy azt a történetet nem hagyta abba, és azt a stratégiát választotta, hogy tényleg csak a saját tábornak beszél. De azt, és ezt kell elemezniük, hogy miért nem vette észre a Fidesz, hogy az a tábor egyre kisebb. vagy kisebb legalábbis, mint akiket nem érdekel ez a dolog. Tehát Orbán Viktor mesélte tovább ezt a Ukrajna, háború, Soros, migráns, Brüsszel, Kijev, stb. Történetet. Szűkült az a közönség, aki ebben benne volt és elhitte ezt a dolgot. Akik nem, azok a milliók, azok megvoltak már az előző választásokon is, de Magyar Péter egyesítette őket egybe. Tehát ez az új újdonsága ennek a választásnak, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor folytatta azt a fajta saját tábornak, saját történetet mesélek dolgot, nem változtatott tartalmi stratégián, ez az, amit beszéltünk, hogy volt harcosok klubja, DPK, podcast, meg zúzoka, biztos választás, énekeltem, jöhetnek amúgy, a szuperköztönök. De a dal az működik sajnos, azt kell mondjam. És ezek így minden, tehát ezek a formai dolgok megvoltak, de tartalmilag nem volt változtatás, és lehet látni, hogy ez egy 2,5 millióra ugyan elég volt, de a kívül lévőket megegyesítette Magyar Péter közben. Meg valójában a Fidesz abba a választási rendszerbe bukott bele, amit önmaga talált ki szóval, vagy a saját változtatásaival. Itt még arról beszéljünk, hogy ez a kép ez nagyon sokat mond. Lázár Jánosnak 82 ezer érzelem lehet a fejében. Mit fog ő csinálni most? Na hát itt ő is egyébként egy stratégiai döntés előtt áll, mert hogyha van pont, amikor igazából Orbán Viktornak a politikai erejét, tudását, rátermettségét, és azt, hogy ő folytassa és visszatérhet-e, meg lehet kérdőjelezni, az most van. Ugyanis itt el fog indulni a Fideszben a gyászmunka után, ezt nyilván el fogják végezni a következő napokban, egy olyan gondolkodás, hogy akkor hogyan tovább, nagy nehézségekkel fog Magyar Péter és a Tisza kormány szembenézni, lesz esélye a Fidesznek, ha egyben marad visszatérni, ez 2,5 millió ember, ezt nagyon nehéz lesz egybe tartani, de nem lehetetlen, ki tudja egybe tartani, Orbán Viktor tudja, előhúzzák, hogy Trump is visszatért, Ficó is visszatért, Andrej Babis is visszatért, patrióta példák vannak, hogy megtörténik, de a fő kérdés itt a fideszes táborban, hogy hiszünk-e abban, hogyha Orbán Viktort még továbbra is napirenden tartjuk, ő lesz a biztos választás, vagy ezáltal segítjük Magyar Péternek azt a történetmesélését tovább, hogy akkor azért kell továbbra is rászavazni, mert Orbán Viktor visszatérhet. Tehát, hogy itt Orbán Viktornak a szerepe az iszonyat kulcsfontosságú lesz. Én azt gondolom, hogy be fog ülni a parlamentbe. Még egyelőre szerintem billeg az, hogy ő az első sorba, vagy az utolsó sorba akar, és Lázár János az arcán azt látjuk, hogy ő ezen gondolkodik, hogy itt egy politikai pillanata lehet. Lázár János azon gondolkozik, hogy olyan lenne a Fidesz Orbán Viktor nélkül, mint a DK Gyurcsány Ferenc nélkül. Ez egészen biztos, viszont lehet, hogy egy pártszakadással elindulhat a Fidesznek a MSZP-DK-s összefogásos, stb. Története, tehát itt nagyon sok mindent kell végig gondoljanak. De hát amilyen képet meg nem tudunk megmutatni, és már itt a kommentekben ti is utaltatok rá, hogy hol van Szijjártó Péter. Tehát lehet, hogy tényleg felhívta Lavrovot, hogy akkor itt ebben az esetben mi legyen a helyzet. De az ő hiánya az azért feltűnő, ugyanis ezt a kampányt mégiscsak így ilyen kovbolyokként hármukra építették fel, és az, hogy ő nem volt ott, az legalábbis magyarázatért kiállt. Én nem gondolom azt, hogy ő valami fajta renitens dolog miatt, vagy hogy nem akart azonosulni ezzel az egésszel, meg fogjuk tudni, de az, hogy a Fideszben most elkezdődik egy olyan belső mozgás, hogy elkezdik a fideszesek is azt végig gondolni, hogy hogyan tovább, és nagyon komoly belső vizsgálatot fognak tartani, az egészen biztos, és hát van, azért is meg fogják ezt tenni, és azért is lesznek akár jelentkezők Orbán Viktor helyére, mert nagyon sok pénz lett eltéve az ilyen nehezebb időkre. Tehát, hogy más nem mondjunk, az MCC, amiben száz meg ezer milliárdokat pakoltak be, az biztosíthatja ennek a fideszes elitnek a túlélését, ott lesz is azt gondolom tiszás támadása ennek az egész konstrukciónak, és alig ha Orbán Balázs fogja ott a kasszakulcsot tartani, tehát a Fidesznek a mozgása is külön nagyon érdekes lesz. Egy perces hangos felsorolással azért emlékezzünk azokra a nagy távozókra, akik nem jutnak be a parlamentbe a Fidesz, vagy az országgyűlésbe a Fidesz listájáról. Hát, várunk tőletek is azokat a neveket, akik nem kerülnek be. Hát itt tényleg van egy lista, és tényleg olyan emberek léphetnek le a politika színpadáról, mint Pócs János, Németh Balázs, Tuzson Bence, Takács Péter, Vitályos Eszter, Hollik István, Fülöp Attila, Nagy István, Hankó Balázs, Illés Boglárka és Németh Szilárd, ő mondjuk benne lesz a listán, de hogy tényleg az egész fideszes holdudvar, Lezsák Sándor írja a Martin, hát az, hogy Lezsák Sándor és Font Sándor egy olyan választókerületben kapott ki, amit ők ilyen 60 pluszos eredményekkel nyertek, ez is egy egészen elképesztő dolog. És itt írjátok többen, hogy mehetnek a Mekibe, vagy ide-oda a megafonos influencerek Nyerges Csengétől Bohár Danin át. Itt azért felhívnám arra a figyelmet, és ez egy nagyon fontos változás, hogy ez a mostani politikai új korszak, ez jelent egy olyan fordulatot, hogy mostantól ők lesznek az ellenzék. Tehát ellenzékinek mindig, bármikor könnyebb lenni. És az, hogy mennyi lesz persze a hitelességük egy ilyen ellenzéki szerepben, ez egy nagy kérdés, de hogy ezek az influencerek ellenzéki influencerré válnak ezzel párhuzamosan, és majd erről is fogunk beszélni, akik eddig iszonyat nagy ellenzéki influencerek voltak, és fullba mondjuk a Tiszát meg az ellenzéket nyomták, ők kormánypártiak lesznek, vagy ha nem lesznek, akkor tábort kell cserélniük. Szerintem erre majd külön adást is fogunk, vagy a következő adásokban megnézzük ezeknek a nagy influencereknek a kommunikációját, mert ez azért izgalmas lesz. Igen, de hogyha már a nagy távozók, fideszes távozóknál tartunk, akkor lehet, hogy van, aki fizikailag is elkezdett távozni, és nem tudjuk, hogy tényleg Dubájba akkor Matolcsiék mit menekítettek, illetve a legtöbbeteket, ahogy így néztem a közösségi médiát, hát Mészáros Lőrinc és a vagyonának a sorsa izgatott mindenkit, és itt két mémet rögtön találtunk, hogy Mészáros Lőrinc hová mehet, illetve hogy Andinak a nagy szerelme az vajon meddig fog kitartani. Szerintem azért, hogy lesz még mit a tejbe aprítani azért ott valószínűleg. Az egész biztos, de hogy nem alszanak nyugodtan most az biztos, és hát én azt gondolom, hogy a következő napok és hetek még egészen biztosan arról fognak szólni, hogy az ellenzéki tábor, ez a Tiszás tábor, ez várja azt a fajta elégtételt, azt, hogy legyenek akkor tényleg következményei annak, amiről itt évek óta beszélünk, vagy legalábbis ők gondolkodnak erről. Hogyha ti is láttok valami jó mémet, akkor persze küldjetek róla valamit, és hát ugye Pócs János, akiről kitértünk ugye már, hogy távozik a parlamentből, ez is egy egészen elképesztő veresség. Hát ugye ezt be is jelentette, hogy köszöni a szolgálatot, a magyar Péter Bábú az onnan már eltűnt. Igen, most már nem volt annyira boldog, mint a videókban. Hoztál egy táblázatot, és ezt csak annyiban beszéljük át szerintem még röviden, hogy mi jött be, mi nem jött be, hogy látjuk. Ugye vasárnap már megnéztük ezt a táblázatot, hogy érdemes nézni, hogy az eredmény fényében mennyire súlyos a veresség, mennyire a győzelem. Azt gondolom, hogy a Fidesznél és a Tiszánál ez egy elég egyértelmű dolog, de beszéljünk egy pár percet a kisebb pártokról is, mert nem érdektelen ott sem levonni a tanulságokat. Hogy például a Mi Hazánkkal mi a helyzet? Ugye a Mi Hazánk itt lehet látni, és pláne, hogyha összevetjük előbb a Fidesznek az eredmény várójával, így itt azért boldogabbak az arcok, bejött az a táblázatos előrejelzés, hogyha parlamentbe jutnak, az győzelem a Mi Hazánk számára. Hát itt nem sikerült ugye egy nagy győzelem, vagy a két számjegyű, ugye mit is beszéltünk, 20%-ot. Igen, hát ő 20%-ot akart Toroszkai, én is azt hittem, hogy ilyen 8-9% lesz, de hát nagy volt a részvétel. Nagy volt, na hát hogyha már meglepetésekről beszélünk, akkor ugye az egyik legnagyobb meglepetés az tényleg az, hogy a 75-öt bőven megharadta, és a 80-at nyaldosta a részvétel, meg fogjuk tudni, hogy pontosan ez mennyi. Nyilván ez a 350 ezer szavazat, ez összejön a Mi Hazánknak, de hogy ez most éppen, hogy elég lesz az 5%-ra, ez a magas részvétel miatt történik. Na most a Mi Hazánk az igazából stratégiai szempontból nincs rossz helyzetben. És azért is volt ez az öröm Toroszkai László arcán, ugyanis neki egy kétharmados Tisza kormány azt a stratégiai irányt jelöli ki, hogy ő ugyanúgy ellenzéke tud lenni Magyar Péternek, viszont a Fidesznél hitelesebben tud dolgokat kritizálni. Most abban az irányba ment el Toroszkai, és az X-en azt tette közzé, hogy szerinte a Facebook és a Meta meg a nyugati teljes világösszeesküvés nyerte egy választást, és ki is tette hogy az, hogy Emmanuel Macron gratulált rögtön Magyar Péternek, ez már rögtön gyanúra ad számára okot, és szerinte Macron nagy terve, hogy a Momentummal csinál kormányváltást, azt inkább most Magyar Péterre fordította, tehát már egy ilyen konteót betett, de valójában, hogyha Toroszkai elmegy abba az irányba, hogy bemegy a teljes radikál szélső jobbról közép irányba inkább, és a Fidesz szavazóira, a Fidesz csalódott szavazóira rámegy, és ő lesz, vagy ő jelöli ki, ő próbál abba a pozícióba beülni, hogy hiteles ellenzék legyen, akkor akár eljuthat a következő években, hogy az most már ellenzékivé váló közvélemény az Toroszkait fogja kihívónak tartani. És azért arról sem feledkezzünk meg, hogy sok választókörzetben a Fidesznek a Mi Hazánk olyan lett, mint 2022-ben a kutyapárt mondjuk az ellenzéki összefogásnak. Van jó néhány körzet bizony, ahol ugye 5-6-7-8%-kal az egyéni Mi Hazánkos jelölt igazából lehet mondani, hogy a Fidesznek az egyéni győzelmét azt ellehetetlenítette. Hát ez azt jelenti, hogy nem nagyon hallották meg a Mi Hazánk szavazói azt az üzenetet, hogy egyéniben a Fideszre kellene szavazni, és bejött ugye az, amit mondtunk, hogy főszabály szerint nem osztják meg a választók a szavazataikat. Itt a Fidesznek egy újabb stratégiai hibája volt az, hogy amikor nem tudta eldönteni, hogy mit kezdjen a Mi Hazánkkal, hogy inkább úgy látták, hogy az a hasznosabb, hogyha talpon maradnak. Közben felszállott a fehér füst, Márton azt írja, hogy Habemus pápám, Mencer Tamás az új pápa, korábban azt nyilatkozta, hogy akkor lesz Magyar Péterből miniszterelnök, amikor belőle pápa. Ezek a szépen öregedő mondatok, ezek elő fognak jönni, mert itt nagyon sok véleményvezér, elemző, influencer olyan kijelentéseket tett, hogy én is, amikor ez abszolút marad is egyébként ez a elemzői hitvallásom, hogy csak azért, hogy nagyokat mondjunk, meg azért, hogy adott esetben lájkokat kiváltsunk, mindenki hajlamos olyan kijelentéseket tenni, amelyek abból a szempontból veszélyesek, hogy könnyen csapdába eshet és visszaütet arra, aki teszi. Tehát, hogy itt akik az elemzőket is úgy értékelték, hogy nem igaz, hogy nem lehet észrevenni a Fidesznek a pozícióit, vagy akik a kutatásokról azt mondják, hogy egyáltalán miért foglalkozunk ilyen elképesztő torzításokkal, mint amit a Medián, az hogy mondjam, most egy picit jó lenne, hogyha önvizsgálatot tartana. Maja Juditnak köszönjük szépen a szuperköszönömöt, úgy, ahogy Mendi Ildikónak is. Hát mit látunk itt? Hát a DK. Lemondott Dobrev Klára, lemondott a DK elnöksége. A DK számára ez a választás csak egy módon végződhetett volna még brutálisabban és súlyosabb verességgel, hogyha az 1%-ot sem érik el. Ugye most 1,1%-on vannak. Én bevallom, van egy olyan érzésem, nem biztos, hogy nektek is van, hogy határon túlról nem biztos, hogy sok szavazatot fog kapni Dobrev Klára és a DK. Nem tudom, hogy így lehet-e, de van egy ilyen... Tudom, hogy most mondtam előbb, hogy ne tegyünk ilyen sarkos kijelentéseket, és rosszul öregedhetnek a mondatok, de hát nem mondom, hogy akkor erősödik meg a... Hirtelen bejut a parlamentbe a határon túli szavazatokkal, hát, és akkor leszek én a pápa. Hát, tudod? Hát aki a határon túli szavazatával nem akar élni, az többé, az lehet rászavazott. Hát ez biztos, de Dobrev Klárának ugye nem pápa, hanem pápá történt, egész pontosan. 67 ezer szavazatot szerzett a jelenlegi állás szerint a DK. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon durván 100 ezer alatt maradnak, éppen hogy átlépték az 1%-ot. Itt ebből bebizonyosodott az, hogy Gyurcsány Ferencnek a távozása, leváltása, elküldése, az nagyon nem jött be a DK-nak, és hát ugye itt ugye tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc az ugye íróvá vált, és Két Varga néven először, aztán a saját nevén krimiket, meg ilyen természetfilozófiai műveket ír, hát ugye Gyurcsány Ferencnek Két Varga, Magyar Péternek Két Harmad. Ez az jó volt, nem? Lett az egész. Itt megint csak visszautalnék ugye arra, hogy a régi ellenzéknek a politikai bukására most került pecsét, a régi ellenzéki pártoknak vége van, és a politikai súlyuk azok minimálisra növekedett, vagy megszűnt, ki lehet mondani. Ezzel kapcsolatban az, hogy a DK-val mi fog történni, hogy van-e ott még valaki, aki hát most az 1%, vagyis valami állami támogatás megvan, az lehet, de hát ugye van, kivihetné továbban, ugye a Fidesz kérlelhetetlen legveszélyesebb ellenfele a kőkemény férfi Varjú László, lehet, hogy megint fordít egyet a sapkán, és tud valamit csinálni, de én azt gondolom, hogy így ennek a DK projektnek vége van. Romboló kérdezi azt, hogy Ferivel jobban szerepelt volna a DK. Politikában nincsen, mi lett volna, ha de. Tehát a DK-val az, tehát ez a szereplés, ez egyértelműen amiatt történt a DK számára, hogy amikor Gyurcsány Ferenc távozott, akkor nem változtattak a politikájukon. Tehát Dobrev Klára hiába beszélt ott egy határvonalról, vagy egy új korszakról, valójában nem változtatott Gyurcsány Ferenc politikáján, vitte tovább azokat a bélyegeket, amit Gyurcsány Ferenc összeszedett az elmúlt 20 évben, viszont a DK elvesztette a karizmatikus vezetőjét, azt a stratégáját, azt a vezérét, aki adott esetben, aki mindig több százezer embert még mindig meg tudott szólítani. Tehát, hogy itt tulajdonképpen azt történik, hogy ment tovább egy politika egy erős vezető nélkül. Én azt is, tehát ez nem egy ellenőrizhető dolog, de Gyurcsány Ferenccel jobban, valamivel jobban szerepelt volna a DK, de nyilván ezt meglátjuk. Menjünk tovább, mert még 50 ezer szavazatot sem ért el a kutyapárt, és a párt elnöke Kovács Gergely ezt a posztot tudta kiírni. Hogyha súlyos vereségről beszélünk, akkor a kutyapártnak ez egy másik állat, nem egy kutya, hanem egy ló, a Waterloo. Az ez a választás. Az ez a választás, ugyanis valójában a kutyapárt, amelyik 150 ezer biztos szavazóra akart még egyszer ennyit rápakolni, jelenleg az 1% alatt 50 ezer szavazatot sem elérve az utolsó helyen van. Ez azt jelenti, hogy ez az 1% alatti dolog, hogy még az állami támogatást is vissza kell fizetniük, amit a kampányra költöttek. Hát itt nagy kérdés, hogy ezt össze tudják-e kalapozni, vagy hogy fogják ezt megcsinálni. És a párt társelnöke, vezetője, emblematikus, ismert embere Kovács Gergely ennyit írt egyelőre ki, hogy na legalább az ország nyert ékezetek nélkül. Hát itt, hogyha politikai felelősségvállalásról majd valaki tanulmányt ír, akkor azt hiszem, hogy ezt a illusztrációt betehetné. A kutya egy nagy stratégiai hibát vétett, és nagyon rosszul kezelte ezt a politikai helyzetet, és akkor válaszként a szombat, hogy érdemes visszanézni a kampány visszatekintő adásunkat, ott feltettem azt a kérdést, hogy a kutyákkal kapcsolatban a Tisza követette a politikai hibát. Kiderült, hogy Magyar Péternek volt igaza ebből a szempontból, hogy őket igazából nem kell magához ölelni, nem kell mit kezdeniük vele, és valójában a kutyapártnak az indulása az lehet, hogy egy vagy kettő választókerületben befolyásolhatja a mandátumokat, de nagy politikai értelemben ez nem igazán fontos. Azonban a sérült sebeiket nyalogató állatok Hatházi Ákoshoz fognak menni, mivel Hatházi Ákos bejelentette a Facebookon, hogy neki a politikai karrierje pályafutása véget ért, és visszamegy az állatorvosi praxisába. Hát bizony, ugye itt érdemes azt látni, hogy az zuglói indulása a Hatházi Ákosnak nem jött be, az a politikája, hogy nem lehet leváltani ezt a kormányt demokratikus úton, szavazatokkal, választásokon, és még vasárnap is arról posztolt Hatházi Ákos, hogy itt elcsalják a választásokat, és nem fogják átadni a hatalmat. Ezek mind-mind nem jöttek be. Ez egy hatalmas nagy politikai hitelvesztés és bukás Hatházi Ákos számára, úgyhogy én azt gondolom, az ő politikai karrierje ezzel véget ért. És hát akkor egy heti súlyok következik így az adásunk végére, mert hát Súlyog Tamás még a posztjában se tudta leírni a Tisza pártnak a nevét, és Magyar Péternek a nevét. Hát ugye a heti súlyok rovatunk, én arra számítok, hogy fel fog pörögni, mert nagy figyelem fog hárulni a köztársasági elnökre a következő napokban. Ugyanis Súlyog Tamás és az államfői tisztséggel sok esetben kikapcsolható a változásból, de lassítani tudja a folyamatokat. Nagyon is kérdés lesz az, hogy milyen pozícióban, milyen válaszokat ad, és az, hogy nem is a Tisza párt nevének a leírása, hanem hogy ennyire ne reagáljon arra a helyzetre, ami történt ebben az országban, az egyedülálló, és azt gondolom, hogy amikor Súlyog Tamás távol tartja magát ezektől a dolgoktól, ennek is meg lesz a politikai böjtje a számára. Így van, ez volt az összefoglaló adásunk így a választások után gyorsan, de mindenképpen kommunikálunk veletek arról, hogy mi lesz a következő adásoknak a témája, mert lesz elég témánk, végtelen témánk. Ha élőben szeretnétek velünk találkozni, akkor jövő csütörtökön gyertek a Mamut tetőre, 7 órakor kezdünk, az esemény linkje ott van a leírásban, vegyetek jegyeket, amíg el nem fogynak. Így van, és folyamatosan jelentkezünk az értékelésekkel, kövessetek minket, 15 000 feliratkozó már megvan, szépen épül a csapat, kérjétek meg ismerőseiteket, hogy nézzék meg ezt az videót, kövessenek minket, kommenteljenek, lájkoljanak, szuper, köszönjenek. Sziasztok! Sziasztok!